Bon dia, ja és història l'onada de calor del cap de setmana que déu-n'hi-do ens ha deixat registres històrics. En molts punts de les comarques de Lleida recordem la màxima de 42 graus divendres a Organyà o la Seu d'Urgell, una màxima en aquella jornada de 38 graus. Avui tenim temperatures doncs, ja habituals, normals per les dates i la nit fins i tot ha estat fresqueta en punts de muntanya. Repassem precisament algunes temperatures mínimes d'aquesta matinada que baixaven fins a 7 graus a Arcalís, a 2.300 metres, 8 graus al Port d'en Valira, 14 graus està la mínima a la Seu d'Urgell, 15 graus a Escaldes d'Engordany, 19 a Balaguer o 19 graus a la ciutat de Lleida. El temps per al Principat d'Andorra i les comarques de Lleida per aquest dilluns ens marca doncs, un dia de sol o ressol. Núvols prims, especialment al matí, que aniran de baixa, creiem, a partir del migdia, però per contra, a partir de les hores, estarem pendents del creixement d'algunes nuvolades cap al Pirineu. També tenim l'esperança avui d'alguna tronada, alguna tempesta local entre la tarda i el vespre, exclusivament, però, en indrets de muntanya, cap al Principat d'Andorra, nord de la Cerdanya, nord de l'Alt Urgell, cap als Pallars, fenòmens locals, i avui amb un ambient càlid, però amb temperatures normals arreu de les comarques de Lleida i Andorra. S'espera, per exemple, una màxima aquesta tarda de 33 graus a Lleida, 30 graus a la Seu d'Urgell o 29 graus tant a Puigcerdà com a Sant Julià de Lòria. Pel que fa al temps a la resta del país, si us heu de moure, doncs us hem de dir també que farà sol o ressol aquest matí, núvols prims, hi haurà alguns núvols baixos cap a la Costa Daurada fins al migdia, tarda també amb algun ruixat local cap al Pirineu Oriental, i temperatures doncs, estables, més o menys com ahir, temperatures normalitzades màximes com a molt de 32-34 graus cap a la Catalunya Central. La calor, però, no s'acaba. De fet, ja us avancem que el termòmetre ha d'anar pujant a partir de dimarts. De fet, a mitjans de setmana de nou faria força calor amb màximes superiors als 35 graus cap a les comarques interiors de Lleida. Dijous, divendres, tindrem una treva, un petit parèntesi, però compte, si els mapes no van errats, al cap de setmana podrien tenir temperatures de nou molt i molt altes. Acabem fent la previsió de muntanya per aquest dilluns. Serà un dia doncs, adequat si heu de fer o esteu fent algun cim del Pirineu, però compte un ull posat al cel perquè a partir del migdia aquestes nuvolades aniran creixent i no descartem alguna tronada entre la tarda i el vespre. Avui amb unes temperatures previstes de 16 graus pel que fa a la màxima 2.500 metres o 13 graus a cota 2.000 metres.